ndio hadhi yako. Ila moyo ndio umekufa kwako. Ni mbaya hizo kauli zako. Eti mimi mtungi aruki kidogo. Unanichuna chuna tu. Vipesa vya mka. Nikisha kupaga vipesa tu. Unanikata. Unanichuna chuna tu. Vipesa vya mka. Nikisha kupaga vipesa tu. Unanikata. Kipende hata kwa kudanganya mama. Onde a Moldia Records.